Hola, bon dia. El meu nom és Esther Subia, sóc una de les participants del curs de l'Escola Virtual d'Estiu d'Espiral, la versió catalana. En aquest curs de podcasting, la veritat és que haig de dir que estic emocionada per poder-lo fer. Conec des de fa temps la Pilar, m'havia parlat moltes vegades de la seva metodologia i ara serà una oportunitat de conèixer-la de prop. Jo treballo especialment, faig diferents coses, una de les quals és fer formació de formadors pel Departament d'Educació darrerament, però la meva activitat principal és fer de consultora, assessora, formadora, implementant projectes per la xarxa Puntic. Treballo molt amb els seus dinamitzadors, que estic encantada i que espero conèixer experiències educatives més que interessants. Moltes gràcies a tothom.